राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण पंचमी सोमवार विक्रम संवत 2059 29 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। अपने को जो समझते हैं कि मैं हूँ उसे मैं को छोड़ जो हूँ है तो मैं को छोड़ते ही हूँ मट जाएगा है हो जाएगा मैं के कारण से ही हूँ है और मैं छोड़ दो तो हूँ की जगह है ही रह जाएगा वो है वही है बस वो हूँ एक देशी दिखता है एक देशी दिखता है अहंकार के कारण से वो एक देशी सब देशी भी एक देशी की अपेक्षा से कहते हैं उसको सर्वदेशी भी नहीं कह सकते एक देशी भी नहीं कह सकते दोनों स्वयं अतीत है है रह जाएगा वो सत्ता है वो चिन्मय सत्ता है वो ज्ञान रूप सत्ता है चिन्मय सत्ता का तात्पर्य ज्ञान रूप सत्ता और ज्ञान रूप सत्ता के साथ में आनंद स्वरूप सत्ता आ जाती है आप से उसे विचार करना नहीं पड़ता उसे चिंतन करना नहीं पड़ता उसके लिए उद्योग करना नहीं पड़ता सत्य सिद्ध है सत्य सिद्ध आपके चिंतन करने न करने की कोई अपेक्षा नहीं आप उद्योग करने न करने की कोई अपेक्षा नहीं आप माने न माने कोई अपेक्षा नहीं आप स्वीकार करे न करे कोई अपेक्षा नहीं सत्य सिद्ध स्वाभाविक सत्ता है वो स्वाभाविक सत्ता सब जगह कहते हैं जगह भी क्या कहें एक सत्ता मात्र है उसकी प्राप्ति करनी है और वो सबको प्राप्त है मैं हूं कहते हैं और हूं मैं वो है वो है सतचित आनंद स्वरूप चिन्मय कह दो ज्ञानमय कह दो आनंद स्वरूप कह दो वो है एक सतह सतह उसमें स्थिति आपकी सबकी है मेरी आपकी सबकी मात्र प्राणियों की उसमें स्थिति है उसके साथ में शरीर को मिला लेते हैं मन को मिला लेते हैं बुद्धि को मिला लेते हैं इंद्रियों को मिला लेते हैं प्राणों को मिला लेते हैं तो वो मरार बन जाता है इनको न मिलावे तो सत्य सिद्ध है मेरे पे सत्ता है किसी अपेक्षा से नहीं निरपेक्ष सत स्वरूप वो सबका स्वरूप है मिले ना छोड़ दे सब उसे कुछ मिला हुए नहीं मैं तो यह हुआ नहीं मैं तो यह हुआ मैं है सत्ता है रहेगा है वो है सत्ता है जो कोई त्यों है उसमें कभी फर्क पड़ा नहीं और पड़ता नहीं पड़ेगा नहीं और पड़ सकता ही नहीं जो है इस कूड़े का डर छोड़ा और निकालती हुई इतनी बात है। ये छोड़ने की जिम्मेवारी भी क्यों हुई कि आपने पकड़ा इस वास्ते आप पर छोड़ने की जिम्मेवारी हो गई। आपने मन को पकड़ा इंद्रियों को पकड़ा बुद्धि को पकड़ा और पीछे कर्म इंद्रियों को शरीरों को वर्णों को राष्ट्रों को कई बार पकड़ गई। इस बार से छोड़ने की जिम्मेवारी छोड़ने की जरूरत नहीं छोड़ने पकड़े गया वो है ही जो है उसको क्या पकड़े क्या छोड़े वो है सत्ता स्वरूप है सबका भाई का बहनों का माता और उसके बिना भी स्वतः स्वाभाविक सबकी सत्ता है मैं चाशु सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य मोह सहाया जिसके जैसी सत्ता से ये जड़ माया है जासु सत्यता थे जड़ माया बता जड़ माया नहीं कहना चाहिए जिसकी सत्ता से असत सत्ता से विरुद्ध असत होता है तो असत से सत्ता से असत है उसको पकड़ा वो सत्य दिखने लगी असत सत दिखने लगी तो असत ने कहा जड़ क्यों कहा जड़ कहने से दो बात हो गई जिसकी सत्ता से सत्ता हो गई जड़ माया कहने चेतनता हो गई जड़ माया के विरुद्ध चेतनता जासु सत्यता थे जड़ माया तो जड़ माया है वो सत्यता चेतनता वो देगी उसमें वो मुझे चेतनता हुई वो सापेक्ष है जासु सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य ही वो सत्य बात है सत्य है ये संसार सत्य दिखता है भाष सत्य ही वो मोह सहाया और शायद उसे मोह किए मैं हूं ऐसा मोह के कारण से भाष सत्य ही वो मोह सहाया मोह की सहायता से सत्य की तरह भाष रही है जड़ माया जड़ है जड़ जड़ जड़ जड़ के विरुद्ध होता चेतन तो जड़ माया कारण से जड़ है वो चेतन की तरह दिखता सभी संसार है तो संसार की सत्ता दृढ़ क्यों हुई कि मोह से आया मोह की सहायता हो गई मोह अपना पकड़ लिया उसे सत्ता हो गई जड़ नित्य सत्ता हो गई अरे देव सत्य सत्य हो गई इसको ना पकड़े इन कूड़े से को छोड़ दे इनको पकड़ा है इस वास्ते छोड़ना कहना है नहीं पकड़ते तो छोड़ना कहना भी बनता नहीं कि छोड़ेंगे इसको क्या छोड़े क्या पकड़े वो है सत्य है स्वाभाविक है स्वाभाविक है उसको सत्यता पकड़ना है होना अंदर होता ही नहीं वो स्वाभाविक है सत्य सिद्ध है सत्य सिद्ध तो ये छोड़ दिया जाए देश सरकार वस्तु व्यक्ति घटना पढ़ना वो कोई अनगणित चीजें मान ली ये जड़ है ये चेतन है ये स्थावर है ये जंगम है ये वन है ये आश्रम है ये चेतन है ये जड़ है एक भूल में कई भूलें आ जाती है एक ही भूल में एक भूल में अनंत भूला है को छोड़ दे तो सब खत्म। और एक भूल वो बड़ा मोह बाजार से पास सत्य ही वो मोह सहाया, मोह की सहायता से सत्य भी तेरी सभी सुधा सुध तेरा है मेरा है, ये हमारी जमीन है रे, हमारे पैसे है रे, हमारी है, यू सब कब से है कब तक रहेंगे, ऐसा विचार सुर विचार है, ऐसे ये भी विचार दिया जाए ये कब से तुम्हारा घर है कब तक रहेगा, तो पौधी हो जाए रुपये हमारे कब से शुरू हुआ कब तक रहेगा। जिसको आप मानते हो कि संसार है ये कब से, आप जन्मे जब पता ही नहीं था, अरे आप जन्म गए आपको पता ही नहीं, माँ कोई जानती नहीं, जिस माँ से जन्म लिया उस माँ को भी नहीं जानते, बाल की ताकत नहीं है माँ को जान ले, जान नहीं सकते। आप इतने बैठे बताओ, आपने हमने सबने जन्म लिया पर भी नहीं जानते, जीव न जाने जीव की जगपत जाने कौन, जीव जीव की भी नहीं जानता तो जगतपति को क्या जानेगा, और परमात्मा नहीं जानता, जीव जीव को जान जाए जगतपति को जान जाएगा, ठीक से समझे जो है आपकी सत्ता है, आप जीव में सत्ता स्वरूप हो, सत्ता रूप हो आप, रो देते नहीं, जो असत संसार असत है सब मरते हैं तो फिर आप सत्य कैसे रहोगे, मन में चाहिए हम मरे रहे हम मरे नहीं, दवाई लाओ वो करो वो करो वो करो, हम बने रहे हम बने रहे बने रहे, ये इच्छा करते कि आप बने रहते हो, पर बने रहते की तब आप ध्यान नहीं देते, आप ध्यान देते नाश होने ही तो उसको कहते तो ये बना रहे हैं ये बना रहेगा नहीं, बना रहने वहां है नहीं है कैसे बना रहेगा, नाश होने वाला ही है सभी सब, सब नाश होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, ये दिखता इतना दिखता नहीं, सौ वर्ष पहले ये दिखता ही नहीं था, सौ वर्ष बाद एक ही नहीं रहेगा, आज से सौ वर्ष के बाद तक एक भी नहीं रहेगा, तो सौ वर्ष पहले था नहीं, तो नहीं है इसमें संसार में तो नहीं सत्य है, परमात्मा है सत्य वो है, अब है जो कहते हैं उसमें फर्क नहीं पड़ता, आपके जानने से और मानने से और स्वीकृति से कोई विलक्षण तो आ जाए, उसमें अलोक तो आ जाए, ये बिल्कुल नहीं आती, आप जान लोगे मान लोगे स्वीकार कर लोगे तो आपका दुख मिट जाएगा, और तत्व पर पड़ता ही नहीं, कोई मत माने तो यही है, सब माने तो यही है, कहीं माने कहीं नहीं माने तो भी है ही, वो तो है ही, तो भाष सत्य ही वो भाष मोह सहाया, सहायता से मोह की है मूर्ता है, ऐसी मूर्ता या मन की बलि हरि राम भगत सुर सरता आस कर तो ओस मन की, ऐसी मूर्ता या मन की वो स्वामी ने कहा है, राम भगत सुर सहिता, देव ने दिखा सुर सहिता, गंगा जी परिहरी राम भगति सुरक्षा भगवान ये भगति ये गंगा जी है इसको छोड़ कर गए आश कर तो ओस कर दिखे जाओ क्या उसे तीस मिनट है दिखे बाहर मुदे मुदे ओस पत्थर दिखता है पर हरि राम भगत सुरसिता आश कर तो ओस कन की ऐसी मूर्ता या मन की ऐसी मूर्ता है संसारी भोग हो गए इतने भोग दोषी रुपये इकट्ठा करना अरे उसे भोग भोग ना बस और ये निश्चिता कामोप भोग परम और एतावधि निश्चिता इतना ही है बस और कुछ नहीं मान मूर्खता में बैठे सोचते ही नहीं छोड़ने की योग्यता है भगवान ने अधिकार दिया है जैसे किसी मनुष्य को अधिकार किया दिया जाए तो उनमें सामर्थ्य देते हैं सरकार किसी को नौकर रखते हैं तो बंगला भी देते हैं मोटर भी देते हैं नौकर भी देते हैं जो आवश्यकता वो सब दे देते हैं ऐसे भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है और मनुष्य में वो योग्यता दी है वो विवेक दिया है जिस विवेक के कारण वो ये अपना उद्धार कर सकता है ये सब सामने दी है केवल मुक्ति का शरीर दे दिया ऐसा नहीं सामग्री भी सब दी हुई है पर उसको ख्याल ही नहीं करते ध्यान ही नहीं देते विचार ही नहीं करते थोड़ा विचार करो ये मानव शरीर मामूली नहीं है उस तत्व की प्राप्ति करिए खास है साधन धाम मोक्ष के द्वारा साधन धाम साधनों का धाम है मुक्ति का दरवाजा है पाए नहीं पर लोग समाधा इसको पा करके ही अपना परलोक समझे नहीं तो फिर कहाँ उद्धार करोगे और जगह कौन से मिलेगी फिर संगत कौन सा मिलेगा बतावा वाले कहाँ मिलेंगे ये विचार करो ये सब भगवान ने संबंध उठाया है सबका ऐसी कृपा करिए भेवी कृपा करते ही रहते हैं आप चाहो नई नई बातें विलक्षण बातें अलौकिक बातें विचित्र बातें बताने की कृपा भगवान की हरदम बनी रहती है और कृपा करते हुए ध्यान दो अपनी शक्ति नहीं वो शक्ति भगवान की है परमात्मा की है उसी शक्ति से आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं ऐसा मौका है भाई मिला है भगवान की कृपा से भगवान की विशेष कृपा से मन से मिलता है विशेष दयालुता से कहते बारी आया मिल जाएगा भारिया लगता है बहुत देर लगेगी एक एक वृक्ष की एक एक कौए की कितनी कितनी आयु होती 1400,000 रुपया जो भी होते भगवान बीच में भी कृपा करेंगे मनुष्य दे देते कि बहुत देरी हो जाएगी परवाही नहीं करते ख्याल नहीं करते ऐसा दुर्लभ अवसर अभी मिला है ये अभी है ऐसा बहुत विशेषता से भगवान की कृपा बहुत विशेषता से सदुप की हो जाए तो बहुत विशेषता से बातें मिलती है दूर दूर बातें शास्त्रों के पर्दे से भी उसमें लिखी हुई बातों का ठीक ठीक ज्ञान ज्ञान नहीं होता। पढ़ने नहीं पर भी गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, पता नहीं लगता। तो पता लगना मुश्किल है, वो पता लगता है। अब ऐसी बातें हैं और ये हजम नहीं रहेगा, हजम रहेगा नहीं, ये सुविधा हजम नहीं रहेगी। इस वास्ते देरी मत करो, इसको जानो ठीक तरह से, बहुत फायदा होगा, फायदा बहुत होगा, सत्य होगा, स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक आप यहाँ पर होगा, मालूम देगा कि आप भगवान की अलौकिक कृपा हरदम बढ़ती है, हरदम। कभी कभी कोई कोई मालूम होता है वो तो भगवान ही कृपा से किए हुए, अरे ये नहीं है, हरदम है, यही नहीं है। ख्याल आता है तो देखते भाई को भगवान ने कृपा करी, आप कृपा करी कहते हो, जैसे भगवान नित्य है ऐसे भगवान की कृपा भी नित्य है, अनित्य नहीं है। आपका ख्याल आता है, ओ ख्याल आने पर आपको मालूम होता है, ख्याल नहीं करो तो उम्र भी जाए पता ही नहीं चलता, उम्र भी जल्दी बूढ़े हो गए मर गए तो पता ही पता ही। ऐसे तो भगवान ने कृपा सीखी है और चेताते बार बार, मनुष्य मिलने पर भी भगवान चेताते रहते हैं। रावण सीता जी ने चोरी के लिए गया तो भीतर गए, ऐसा मत करो। तो एक उत्तर श्वान की नहीं कुत्ते डरता है, काम ठीक नहीं, वो डरता है, वो कहते हैं भगवान ये काम ठीक नहीं है, तब कर देता मानता नहीं। एक बलिना में गए थे, उनकी बात सुनी, वो एक रास्ता भूल गए तो चार गए आगे टिकना, आगे बहुत ऊंडी खड़ी कर गए जमीन, एकदम प्रकाश होगा, पता लगा फिर उठ गए, नहीं तो जमीन गिर जाते। कहते नहीं, और हरेक को प्रकाश होता है, हमारे साथ नाथी महाराज, नाथी महाराज रात्रि को गए उठे उठे उठे गए तो कहता आगे साफ है आवाज आ गई और गया गए साफ काट गया आवाज आई कहता मत क्या साफ है ऐसी बीती हुई घटना है आज्ञा होती है भीतर पहना हो जाती है। भगवान जीव के ऊपर बहुत कृपा करी है, पीछे ही पड़ गया पीछे ही पड़ गया, इस पिंड छोड़े ही कौन जबरदस्ती प्रार्थना पूरे गए, भगवान ने पूछ रहे नहीं आप साफ साफ है अगर साफ हम मत जाना, गए काट गया काट गया। वो कहे पर भी नहीं मानते हम क्या करें, जैसी बात है सबके ऊपर है नहीं, कोई पर हो कोई पर नहीं है, ऐसा नहीं, भगवान की कृपा नित्य है सबके लिए, सबके लिए, उस देश भर कोई हो कोई आश्रम हो कैसा ही हो सबके ऊपर ऐसी कृपा काम कर रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण।